jeg var til en fikus særlig aftes. Skøn musik og stemning overalt. Pludselig var det slut, og folk gik langsomt hjem. Jeg fulgte med, og mærk humøret faldt. De gik to og to, jeg var alene. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen. Så hørte jeg med et en ganske stille sang. Jeg standsede op og hørte så igen. Det er alt for længe til i morgen. Jeg er så alene, hvor skal jeg gå hen? Lad os danse sammen, til det bliver lyst igen. Du ved, der er så længe til i morgen. Så alene, hvor skal jeg gå hen? Lad os danse sammen, til det bliver lyst igen. Du ved, der er så længe til i morgen. Gik ind til dig og gav dig hånden. Du så på mig, jeg mærkede, jeg forstod. Pludselig var du der, og vi gik langsomt hjem. Vi fandt hinanden, og sangen gav os mod. Det er alt for længe til i morgen. Jeg er så alene, hvor skal jeg gå hen? Lad os danse sammen, til det bliver lyst igen. Du ved, der er så længe til i morgen. Du ved, der er så længe til i morgen.